الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. دنتال ميدن دنتال فابا توبي اونن كلاي كوبال جيل افما قال هاكو دماغال جيل سيرم بي سانداجي الموب رو بور بموب سكابي هرالليبي غاندي دورو هاتينتي أردني بمن دنتانغال يقوم يلير دنتانغال إنو أنك يقوم هبل طب جول أتغاون دوني بابا رمي بوب ونبياما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنغارتي دوين يتادي جابا دي نام دي هاد سيرن بيهدي بأردهين عندك الجمعة مجمالادو سابو هم تراندو بين بي جول تاندو اجنرى تامد ناي چاپن ناي جوي فرقون الاد من صلى الله عليه وآله وسلم ان هاوري ما تاو نوغاس ان هاوري كي سابوي جياناي سياتو وني افريل وجونا جديد نوغاس ناي دوبة النبي عيسى عليه وآله جميل انبياء الصلاة والسلام نياغيم الله سبحانه وتعالى ان يرمتو يا فودن دانغال ماي من ماي بجوب ماي بالاسلام وتو فوفتو موين سفرنا من دندانغال نيو من سفاره جاود دومير وادي من يتو بنيم ادينا من واس من غلو مبارام بارك وانا بيونو اندينا من ماجوب من غند نافوجي تابيسينا من فوتشي من فوند من ارديب من يالا روك ان روك جوب فو ارديب فيو ولد من وندي فيو الله كالتان من كليم من جاتينا من دنيب من ورسل من وريد من الله يتن من ديفيتنا جنان سنة لنجل نلال صلى الله عليه وسلم من قريات شراج الجمعة كن نلام مجد نلال من صلى الله عليه وآله وسلم وي نلام قد مجد دي نلال دي فوق الجمعة ويوكو هين آدم عليه الصلاة والسلام تغا هين نانا الجنة هين يالتنا الجنة هين الله جمال امتوبة بوي كو هين كدي دارنغ دارتو وينا ويد كدي وقت ويل كورد ويمجل نياغو الله كالاكو نياغل الله جابوتو ina jaa hen kadi Allah no mawto bakatuji aljuma ha aljuma artata wiumureeni ma mawdidi ina jaa hen kadi maydo aljuma kadi juldo on kadi namdata ke gabri dum do foko modjer wonde o do nyalawmo e hadith garo sahih muslim ne laa men kadi sallallahu alaihi wa sallam o wi en kew ko julde ne makko nyade aljuma kala juldo e makko laabi sallawul gotol ma Allah juurim laabi sap um non kam fati ko modjer hana feewi julren e makko non ila da men sallallahu alaihi wasallam wiko ni o julirte allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ngari tane namde garno do en namdal gidanal ko neddo eggude e lawol faade e lawol sabo jeewoyde ton ko buri newade to bangal laabi di wana farilla yone do jetti lawol neddo waawi wurde wonani hay lawol goto insha Allah aywa ina waawi wurde kadi o yewitaake goto daccuni andube mbi neddo mo yiyanta hore mum dalil mo yiyata bindi on lawol makko ko lawol ceggitoowo mbo e o saggi asama moy o namdi ma cerno o andani de ko on karan do boy ceggido bo heno ko maliki yanki dum na sella wodi ko sagge salligi kadi o hawre ciernaajo namdi dum tayi on ko shafa yanki selli wodi ko sagge e njulu kadi o namdi ma cierno hawri on kadi ko hambali yanki njulu makko selli wodi ko sagge kadi to bangalla e hajju makko wala askal makko o namdi kadi hawri on kadi ko hanafi yanki wala ko zahiri yanki way wonde fof dum woni andube bi wonde مذهب المستفتي مذهب مفتي تجيتول سبع الله ني حالا دي لاي شر عليه فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر اندو بتا اها سجيتا دي فامن ونا دوم دوسن نويتاك دكتوريبي نون دكتوريبي ودي كو هارالليبي ها هي اها وون دكتوريبي هارالليبي تو بانغال كوميتي دي سبيشاليست او وين دي ونا غوتو oko especial faté goudi oko especial faté gité oko especial faté noppi oko especial faté kenn oko especial faté becci goto fof en boy arde mon onamdo dum rokka modum do wadde dum firti dum woni maana neddo yo namdo ganduddo mo anda yo namdo ganduddo yowon gandu tan won hen gede wona serdi won julɗo ni oɗo rafi mo gondu metene sallami salli walla mi sallita ko ɗum hayso kefero docteur kefero namdi no wawi wiide mo ɗum yalta e ndiyam ɗum ɗo yalta e korka hayso kefero no jaaɓe hen yoto tan ko ganduɗo meccal ngal inchallah saggitade nde ene heewi sanne ɗeɗo gueɗe ɗo neɗɗo saggitto mi arta won hen gueɗe noon ko wiyete noon fijirde sharia hono yeeru mborokki o biyete ko tasayidu rukhas e tawi wone laabi dagnuɗi fijirde so tawi neɗɗo yooɓi tan teskete ko wadde wona piƴƴ o ƴetta laawol on ana allah l'imam shafi'i kañum yaari ɓiɗɗo fijirde baabiraɗo makko physiquement no wawi resde mo de wonduɗo ganduɗo mbo e aduna o yaari kadi l'imam shafi'i yaari kadi cowiɗo no sella resede tawi cowiɗo o koye fijirde wona cowiɗo e dewgal on saabu o wi ko reedu ndu ala hurum o hormaki reedu ndu sakarene ɓiɗɗo gonɗo hen o kadi ko wi ko jotodirane baaba oɗo haydara almadumu charan kalmadumu hissan haade chére waɗani reconnaitre ko chére waɗani reconnaitre way kono ko hunde nde woodani physiquement eyi ha baɓeɗo laabde mana laabti ndede hunde wadde mbatten haqqillaji men wadde to banggal aslan chérie waɗa hen ko dini ni woyi ene sella won gueɗe tawi nawma toon tan ko tawde ngol lawol satti saabu diine nelaɗo sallah alah sallam wi diine ko diine newoye wona diine ko newoye e yeru aljuma laabi ɗi nayyi lawol abou hanifata lawol shafi lawol ahmad no wiyete kay lawol ma abou no wiyete malik e shafi ahmad kamɓe ɓe jaari ko aljuma sa dañani hen darde juulata ko tisubar abou hanifata noon wiinoon hay sondok sujude dañɗa hen a dañi ɓural den tan ayi wadde kanko o daña hen ɓural dental tan ɗum ɗo indi ne yonam wallawol zahiri en yaari ɗanniɗo fodde kono yarana kiloji tati ne wawi ustude tan ɗum ɗo fof ko moins cher ɗe gueɗe tawi ko gueɗe baɗni ɗum ɗo ala ko bonnata inchallah ɗum ɗo ala ko bonnata la mana to banggal tamamuye lawol shafi lawol limam ahmad ɓe jaari tamamuye ko lawol gotol mbaɗata juuɗe ma e leydi mbaɗa yesso abou hanifata wi ala mbaɗa juuɗe ma e leydi mbaɗa yesso e nawe juuɗe ɗum ko farilla mbatta ɗimmol kadi ko farilla mbaɗa ha fologaji malika koɓe ƴettiɗo hakkude ɗo ɗum ɗo mo ƴettuɗa hen foof inchallah ala ko bonnata sa yentoyi hen firti wadde ɗeɗo gueɗe comme joni no banggal askal muddu hoore askal muddu hoore lawol malik lawol shafi lawol ahmad mbimi ko wone laabi ɗi ko woni won seeɗa ɓe kawne kono kam ko yarana e laabi ɓeeɗo ko ɓe mbi ko kamɓe sa totti askal muddu hoore sa waɗi asakal kalis valeur jaɓetake jaɓetake firti ko milliard sa rokkiri ɗum asakal muddu hoore an ponnoɗa yaltinde ko 12 kilogramme 12 kilogramme ɓuuri hewde nafoore e un milliard o tawde kalis ma laaɓɗo abou hanifata noon yaari ko ñette wi ala fof no wawi waɗede to banggal valeur o to banggal askal muddu e askal gongal ngal an ka joom nayyi a yaltini askal ma jawdi ma ko ñale jaltinɗa walla gaari au lieu ko cogga nawana miskineɓe ƴeewa qima mum ko jarata haralleɓe anduɓe daral dokka ɗum coggu itta haaliss o pecca e miskineɓe abou hanifata yaari ko ɗum no sella heddi ɓe mbi ko sellata ayi wadde gueɗe ƴetta ko ɓuuri newade hen ko ƴeewa ko ɓuuri newade hen ko mana ƴetta ene sella haade kaaliss ɓuuri webde rondade ɓuuri webde feccude ɓuuri webde moftude hewadde piya e jeybi ma tan ay goɗ tinta andata ko joguiɗa inchallah de haade ko ɗum firti goppa ngol ɗo lawol an ka maliki yanke jaltini askal muddu hoore ɗum ƴetta lawol abou hanifata ɗum inchallah ewa ɗe gueɗe e on to e luuri to banggal riba eɓe keewi luure ha heewi ɗeɗo gueɗe foof ƴetta hen ɓuurɗo newiɗo ɗum ɗo ala ko bonnata wattene hen haqqille ɗeɗo gueɗe ala ko bonnata woni bone tan ko yaade diwato ñakkoɗo a mana heƴani jeeri heƴani waalo ko aw an a ƴeewata lawol a waɗani hay hen goto a wona ceerno a wona hay hunde nda kadi ƴeewata koɗo ɓuuri newade ɗo ene wawi taw heddiɓe ga nangui ɗum koye jiɓuyaji walla ko nandi hen e kon tan to banggal lasli ko laabi ɗiɗi gona farilla ahan de sowona leydi noon leydi noon aɗa wone leydi ndiɗo leydi ñawirta ko ngol lawol a wawide aɗa waɗa ko welma saabu ngol lawol ko ngol ƴettuɗa ala dum a jabataake den gi wadan kono luwa ni nan gandi en dokki yeru tan ene wawi tawa luwa Mauritanie e Sénégal sa gaari auto ma sa seeri droit ma tan a woppi auto ji ɗi mbawi ɓennu tawa ala probléme wona tawa gambinaɓe noon kamen ponoma gauche o so fawima e goudron a yoɓata amande eywa joni noon jaaha nder Gambi aɗa jogui permis ma gara toon payoɗa amande mbiya ala min dewmi ko lawol min dewmi ko loi Mauritanie en walla Sénégalais ɗum nanda ko wiyete territorial de loi walla personnalité de loi muni tan ɗen gueɗe ene gandi ɗum jaɓetake kadalika ko noon kay leydi ma so ƴetti lawol loi mo ƴetti o ko on kormotoɗa haade kay lutodirani chéri inchallah eywa ɗum haade ko leydi ma tawi ko leydi gondi noon waɗi ko lutodir chéri hay ɗum ala haqe lundade sa yiiɗi ɗum sa añi ɗum tan yalta leydi mabɓe inchallah wadde ko raɓɓiɗi tan e dow tongol mi arta e dow tongol lawol ngol ƴettuɗa foof so tawi a tawi ngola ɓuuri newade walla ngola ɓuuri ŋerde dalilaji no sella e gapata toon laaɓi min ɗi foof ko ni wonno ay l'imam Shafi'i ko Almoudou Malik koye gadiɗo rende deftere Muwatta Malik e junggo Malik gadiɗo rende hen kono ƴettani lawol Malik waɗi ko lawol mum l'imam kanko e hoore makko o woni gaadi Yaman o woni gaadi Égypte o woni gaadi no wiyete kadi Irak nde woni Irak nde wiya Shafi'i fil jadid Shafi'i o ƴettiɗo feere miijo makko ɗo caggal ɗum nde woni Égypte nde kadi o tawi ɓen gurda mumen ceere heddiɓe o jogo hen ɓerɗe ɗiɗi enen gandi ƴerno woni lawol Malik ha hewi neɗɗo so kori mbo tamaki salligaki hono juulirta ko nguli nayna toon wona juulowo kam hoto waɗata juuɗe metawo yurti neɗɗo walla o mofaɗ walla o yurtinɗo o mofaɗa ko nguli tati goni e lawol Malik qabdu mutlaqan sadru mutlaqan e qabdu fil nafli e sadru fil fard muhim gueɗe mbaɗi noon waɗi hen waɗa hen to waɗa hen waɗa hen wiyani wadde ɗo waɗi muhim tan ko raɓɓiɗi ko ɗo waɗi luure celluɗe dalillaji celluɗi mo beelaɗa hen foof ƴetta ɗum ala ko bonnata inchallah tawi noon a anda dalil ƴeero tan ko ɓuuri wonde mon cher nde yo jomum reeno fijirde série nde inchallah e wallahu alam addi kadi mbiɗen so tawi koye nder leydi ma ala haqqe kadi wiiɗe aɗa yalta hen wotoma addude paga e nder leydi e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi ko neɗɗo hajjande goɗɗo haala ka fulfulde nden ɗe ɗimnide seeɗa konngol pular wiide hajjande e hajjinde wona gooto hajjande ko ɓandu aan yehi waɗi hajju e inde makko hajjinde ko aan waɗi financement hajju makko eywa to banggal hajjinde to toon no newi mbaɗa financement so yiɗi won entreprise société hitande foof waɗa courage wuuɗe walla ministére walla département hitande foof waɗa financement wadda yimɓe mum hajjoyɓe ko institution koe wonde ko banque walla ko nandi hen ɗe gaɗi ɗum ala ko bonnata wadde ɗum ene wawi neɗɗo foof ne wawi ɗum wadde mborokka yimɓe kajjoye ko adi nde ko ande ko adi ne waɗa ɗum jawdi laaɓdi hay so ƴi koye kefer on sella hajjira ɗum ko bonnata entreprise ma an ko compétence ma ka expert ka ɗum ɗo walla ka fonctionnaire no goto foof no yiiɗi wadde ko liggoto e mumen wadde ɗumen dans les bonnes conditions goto foof ne rokke cadeau jeenari a wiya jiɗɗa jeenari ma ko biye hajju kefer itta rokkuma ɗum wala ko bonnata inchallah sella kajjira ɗum wadde raɓɓi tan hajjande goɗɗo sellata kajjana goɗɗo ine jogui cerɗi gadiɗo o goho ko yotaw ana hajju yi e nder hajju mbayni ko neraɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nanneɗo ne wiya labbayka o suburu mat notimama ey allah suburo mat notimama o wi o noddi on yan kam hol suburu hotomo kalta o o wi ka wiyami hajjanno oya meeɗi hajjude wiya ala wiya ala sellata goho cerɗe hen wonoɗo hen cerɗi yotaw kadi on wawa hajjande hoore mum wawa jande hoore mum imma mo wonde rafi mo wawa imma kanko ni o ala biye ni ina wona walla kanko ni ko cenki e gandi joni ko kalit weɓani joom ko miskine allah woni an noon allah wallima a dañi contrat aɗa liggo toon a liggo e nder saoudia aɗa ɓalli hitande foof jaaha kajjana nene ma gula kajjana bamma gula kajjana mawde ɓen mbawa ala ɓe gala biyeji koɓe jaari an mbaɗanaɓe woni yaruɓe ɗeɗo gueɗen sella kono ko ala hen luural ko kombo donkuɗo o foti noon ronkidimbo ko rafi walla nayi walla mayde oɗo kadi ko cerɗi tawa ana hajjani hoorema ko nden kajjanta goto e ɓeɗo physiquement jaaɓe ko an e hoorema waɗaniɓe hajju ɗum ɗo henne ina jaaɓe e wallahu alam. Amma so tawi ko hajjinde nde rokkude joomum ko hajjiri ke, ɗum wona charɗe, ina wawi tawa an neɗɗo ne wawi o Allah ne wawi kalto ɗum gila ne faam dañ jawdi ha heewa, ƴetta nelda bamu mbiye hajju, nelda mbiye hajju ko nandi hen, joomum dañi yalti joni joni tan dañi contrat baɗɗo fayida leyɗele tubakoɓe hen, juɓdi mabɓe ne samori machallah. Wona nelda mbiye yummumɓe bamum no neldirta ɓen yo gartoni yo ɓen jatoni ne sella nelda ɓen mbiyeji hajju walla mbiyeji umar, ɗum ala ko bonnata inchallah. Mum tan ɗeɗo gueɓe to banggal rokkude neɗɗo ko hajjiri nde, ɗum wona cerɗo, yo won juullo, yo won kefer, yo won kurka, yo won mawɗo, yo won kajjuɗo, yo won mo hajjani, ɗo foof no sella inchallah. Teskate tan ko jawdi ndi to ƴiwi to ko jawdi ndagendi walla ko jiɗɗa mbaɗira jawdi ma fof ene sella, e wallahu alam. E namdal meɗen gongal, o wi ko neɗɗo matambo juulanno, o jangi, o suuɗi fatiha e nder gueƴe, o de kam jajaho kam laaɓa kam yahan jama. Wona eywa, ay batten ɗo haqqille ceernden sunna e farilla, ceernden jangude nde e feññinde walla suudde nde. Ay fatiha ko addude ɗum nde woni farilla, amma suudde walla feññinde wona farilla, ko sunna. Wadde sa woppi fatiha nden darnde a weddoto ɗum, so tawi noon goppuɗa ko suudde walla feññinde ɗum sujjante, hade ko ɗo e gueƴe ponɗa ko feññinde. Wona sa feññinani a jokkat juuluma tan ha gayna cujja baɗa ko cujja qabla salami ka ustu ɗum koye jiimani. Wona mana jahar e julus somittani wadde ko noon ponnoɗa wadde. Amma noon hade a watti fatiha o, en kaali ndewen hen deften hen won bandiraɗo haranoɗo ñande to jangga fatiha kaja, fatiha firletake sa andima firlima fatiha juuluma boni, way kono nangude e koppi laabi ɗiɗi ni sellata mbaɗa ɗum. So na tawa aɗa sikkiti a waɗani ɗum wiyete ko ashakku fi nuqsani kata haqqihi wa shakku fi ziyadati tamam, kala e juulu a wona kewɗo sikkiji, sa sikki ka mankinɗo ñawate koko manki 100%, sa sikki ka ɓeyduɗo aha wiyete ko non a ɓeydata koko timmi, a sujjanta ɗum hay hunde. Ayi wadde fatiha firletake, kono hade a amdaki cujjanta ɗum ko baɗa salami, baɗa salami tan ka ɓeyduɗo no joom lahdar wiyata ni, way tan kono ka ponnoɗo joɗaɗo jonde ma ɗimmere. Wona joni noon jeeɗa ha dariɗa ciftorɗa e jooɗaki duttiɗa jooɗiɗa, ayi a jooɗima kay jonde manko noon timmi, kono noon mouvement mbaɗɗa ɗono ka ɓeydu cujjanta ɗum ko baɗa salami. Wadde ɗone fatiha ɗo a dañi chance tan hade a amdaki wadde noon de ko sikkude ko noon woni lawol, wadde a fotano firlade fatiha o, a jokkanno juuluma tan cujjana ɗum qabla salami, hade mana hade a suuɗi ɗum cujjana ɗum qabla salami. Ayi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko o jooɗaki e darde makko ɗimmere sahabaɓe jooɗi, hawo geysi ɓen yo gabbo mbo, ɓen gabbimbo, o juuli hawo timmini juulu ngu, o tahi hawo gayni, o sujji laabi ɗiɗi woni ko wiyete qabla salami, koyde nde o salminta. E wadde ɗum ɗo anduɓe ƴetti hen, wadde tawi ko sunna, sa ɓenni a ruttotako, sonno ko farilla noon aɗa wawi ruttade, hade tan farilla ɓilaki ɗon a ruttot tan. Wadde ɗo ko raɓɓiɗ tan o ɗo mbo adda mana gadduɗo fatiha, kono o feññi o suuɗi ɗon fonno feññinde, o sujjanno tan ko qabla salami, o jokkano juur makko ruttotako hen. E ruttade hen nde amdade ne bonna, koyta de wona gam diɗo koye tawil inchallah, ɗum bonnata juuru makko inchallah. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o yurufi an ummati alkhata wa nisyan, ɗum koye khata o fati ko neɗɗo juumi ko ina yaafe hen inchallah. E wallahu alam. E namdal meɗen gongal, mataw ko namdal tan, ɗum kam koye namdal ilmul haalatu Allah ibn Usman Kasse hen no wiide, holko waɗi hajju ɓuri cheerde umra. Hajju ko farilla, ko jaalal nder jaalal islam, umra ko sunna. Ɓaytan kono sakkande juulde e juulde nde e hoore mum, jaɓɓade korka e horka ko e hoore mum, duysude korka e korka e hoore mum, no waadi ni ko ni waadi koy. Umra ko sunna, ko wiyete hajju ko farilla, kadi ɗe goɗɗodiri. Paamen umra aɗa wawi wadde ɗum gayna ɗum e minitaji mbimi, amma hajju noon wawa mankude balɗe jeego abadan. Ñalawma jeetati o alay saago mbawli yamina pour mbaala weeɓani ni woppude ha ñande jeenayyi aramin ala alay saago mbaalamina ñande jeetati, alay saago ñalla arafa ñande jeenayyi, eewa joni noon ñande sappo nde ñande hen sappo e sappo e goo e sappo e ɗiɗi, ɗiɗo fof alay saago mbaalamina. To jiɗɗa fof ñalluya kono alay saago mbaalamina. Jiiɗani jogui ko watte hen ko wona jogui watte hen ko ɗawa fuu ɗiyaɗa o yaɓani waddude kanji fof. Kono kam so tawi a yaawi a yaawi ko ummade jeetati jeenayyi sappo sappo e goo sappo e ɗiɗi so heewi ko ɗo nanda kay so yaawi ko ɗeɗo balɗe fof alay saago gona joyyi ɗum so yaawi. Amma umra noon mbiɗen ina wawi gasde minute aji, saabu umra ko petit pélerinage noon tubgol mbiyata wona firti umra kañum ko ɓornade comci ma ɗi tan point départ sa ari ha ɗon an gorko seere comci ma ha laaɓa nata tawrade ɓuftuɗa sarbetaji ɗiɗi sarbet kadduɗa sarbet mojoɗa wona gudde tan bay kono sarbetaji ni aywa. Kono wudere jiɗɗa foof couleur jiɗɗa foof kono ɓuuri moƴƴude ɓuuri hewde baraji ko daneji ɗum woni goow. Gueɗal ɗimmal ngal sa yettima suudu ndu tawi waɗa wonto mbaɗata aɗa wonde bagage ma ya jippini bagage ma saɗa wuula ɓuftoɗa saɗa tunni ɓuftoɗa ko nandi hen keɓirɗa kono haade déjà ƴetti ɗum ɗo point départ andu tan ɓoronta ko cumci goɗɗi abadan. Fomporade sarbet noon alako bonnata inchallah, haddade sarbet o ko ɗum alako bonnata fompo gayna ɓoroɗa cumci ma. Sa ari suudu ndu holko mbatta banggoɗa laabi jeeɗiɗi ahan laabi jeeɗiɗi watta hen haqqille suudu ndu hettata ko junngo ma nano mayi lumiére ha keejo woni verte lumiére ndu yeehi ha étage uji ɗo kaaƴi mayi lumiére o ɓaymi dow fayi lespit ɗon point départ goo ha garta ɗiɗi ha wona jeeɗiɗi wonko watte ɗon duuji jogiɗo kono himmi ko yaade jeeɗiɗi ɗi. Sa gayni saɗa wawi juuɗa caggal maqama Ibrahima wona farilla. Sa gayni ko sunna jaaha jara e zamzam hariri ma tullino ñagoɗa Allah anniwa tan haysa wawa ñagade ni yarde zamzam tan ko ganniɗa hen fof Allah no rokkuma ɗum nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi ma u zamzam lima shuriba la. Sa ɓenni ɗon umma jahaɗa saha paya safa e marwa. Safa e marwa wonno nden ko montagne uji joni noon naacci e nder jama he waɗama tan hunde symbole ina waɗano béton ni tan ma yi ne joguiɗo ko watte hen ayi umra gasiɗo umra gasi ko safa ko heewi hen pemboɗa walla mbaɗa kuwaf ndeka andi umra fof koye nder baytillahi l haram. So wona to garɗa point départ to so wonano toon tan toon puɗɗiɗa noon guila toon jogoɗa cumci ma a woppata ha gara jama ɓornoɗa cumci ma la sono ko makkanajo ne jogui kañum galle mum no wawi wadde no amma wona makkanajo alay saago fuɗɗoro point départ banggueji ɗi so garɗa makka so fulnague so hirnague so rewe worgo ma holle nokkuji ɗi inchallah wadde andi golle ɗe haji ɓuuri hewde e alay saago wona noon wona am kam mbaɗa andi dendiraɓam ɓe ñamdu ña 24 heures e ñamdu une semaine e gandi wona gotum e kadi ko nder ɓuuri hewde demande yahoɓe no wiyete hajju ko lebbi gandaji tan koye nduɗo lewru tan e rewdu hen ndu e taske woni hajju a wawa hajju e lebbi goɗɗi. Umaro noon lewru jiɗɗa foof mbaɗa kala ne jiɗɗa ene waɗe ene waɗe jamma ne waɗe ñalawma lewru foof ne wawi waɗede wadde alay saago umra ɓuuri webde gollal ɓuuri webde hekkede banggal fereje eywa. Ɗum woni to banggal e jaabu bel ko joguiɗen e ngal ɗon namdal mi arta heddi ko wiyede wonde jawdi ne rokke toon arabeɓe yallah yoɓe jogdi moƴƴiri ko haara sireɓe noon ɗum gonduɗo e mabɓe fof ne andi so ɓe wonɓe ɗo ɓe so wonɓe toon ɓe yallah naw goto moon ha wi toon yiya probléme o ko aɗa waɗa tawa yiyani saabu jomumen jiiɗa juude yimɓe ne dokkira saaha kono surtout to banggal madina wonno nokku o ne yaaje e makka e madina wona gotum makka kañum kono ko mbaɗɗo concentré alay saago yimɓe kawrɗon yimɓe fof banggo e suudu wosudu madina noon to jiɗɗa foof garda jama ko ya juul tan ko ɗum ala hen salminde nelaɗo sallallah alih w sallam ala darde koye lawol tan a wirtot tan calmina nelaɗo sallallah alih w sallam calmina aboubacre calmina oumar gasi to dowte to ko yesso kadi ne wodi renoɓe ni goppantama ɗen gueɗe ga kadi toon ko worɓe tan nde wat toon ko banggue worɓe o rewɓe juulta ko caggal inchallah wadde ala embouteillage gonɗo toon so on jalti kadi ko jeere ari ha huufi ɗo jama ka haaɗi ɗo mayi neɗɗo addi kam yomum ha heewi pickup ha heewi holko woni e pickup he woni hen ko palatuji ñamdu ɓurɗu welde tewu mum e foof no waɗa hen firwi mum firwi ɗum ɗo no wiyete machallah o heure d'œuf no waɗa ha feewi, no wadda e boisson, no wadda e légume, wonde ndiyam zamzam fof, addoɓe ne dokka zamzam butilaji, addoɓe ne dokka comci, dokka prastewe. Haalisaji kadi ko noon, no musidɗo o wi ni a tinani e mataa julde ne tan waɗi kaftal muɗum ƴeewanima ni, ina hen taw korka nanguma wima gaara comtuɗoyɗen, jaaha wada kadi waɗa yeeso ma, junngo ma kadi wonno fof no wawi wonde, ne wawi kadi to wada ko rokkumaɗe e gueɗe fof no wona inchallah. To banggal kara siragal ngal ina toon, ina toon, kono wonno madi ne ɓuuri lakkitade seeɗa e toon wonande ñaɓɓelle to mana ne wawi taw toon ne ɓurata yide makka kadi wonno ina ɗisi anade seeɗa addudeɗen gueɗe yoɓani noon, kono kam fof kam aɗa wawi dañde hen inchallah, ne wawi dañde ha tengte ko wani yisiyareɓe mawɓe nanateɓe taw won kalɗo haala mumen wodi yimɓe jogiɓe toon tan moƴƴuɓe wooda mbiɗɗumen ahan hande de arat ɗo enne ko o ceerno Dia walla ceerno Bari walla ceerno Kadia arat ɗo, wooda taw mbo andi to neɗɗo homme d' affaire, neɗɗo camorɗo, ɗum hande ko min jogui mum neɗɗo wuuro amen taw mo gandirɗa toon ara salminde kadi wooda ko waɗe ma, ɓen dokka dete, ɓen dokka ɗum ɗo fof no waɗa dokka ɗum ɗoji machallah. To banggal kara siragal ala neɗɗo mboɓe mbaddate machallah, kono kam wona wonde haliss nani waɗi distribué laamuji hewani jabɗe en gueɗe ni, ɗum ɗo fof kadi ko sada kadi a suuɗata ɓuuri hewde hen ko joomumen cuuɗa sinatani, sona taw taw nayi mon toon ko wone séminaire walla won activité ji won gueɗe nawɗo mon toon, ɗum so woodi kadi ɓe kawruɗo toon e jeeyaɓe nokku o ina keewi kewani neɗɗo arde mumen taw ala ko mbaɗe juuɗe mum en waɗa ɗum kam no heewi machallah. Hay sa noon nokkuji on no keewi arede hankkadi zamanuɗi kadi ne ɓeydi faadde, kono kam wonde kalis aji ne mbaɗe toon ɗe gueɗe ala. Hewɓe kadi ne wiya jarribiɓe neɗɗo hewani hajjude ndun lewru artu arta a dañani ko fodde ko perrinɗa e hajju ko, ɗum kadi teskuyajimi tan neɗɗo wawi wasa ɓuuri ɗum ga e wallahu alam. E namdal meɗen gongal o wi ko kotaji ɗi leyɗele dokkaɗe teskate tan koɗo ummiɗa ɗo biye ma tan ko ɗum ƴewate an ka Mauritanie kuppoyɗa biye ko Sénégal ala koyeko Sénégal rokka koko toon wona kayitaji maɗi wonde ka Mauritanie aɗa wawi won ɗum no wawi. To banggal Europe joni e kalis mabɓe no ɓurdi kalisaji men ni biyeji ɗiɓe kajjirta ɗi enen sa ari ga ene yama tawa neɗɗo goto to no wawi hajjinde yimɓe gaɗi ɗo ne mbaɗɗo hay ɓuuri hewde ɗo enne Sénégal ɓuuri webde Mauritanie biyeji ɗi ene waɗa saaha crédibilité leydi ko nandi hen leydi hewde ɗum ɗo ya garta hewde ɓesugo ko nandi hen ene waɗa inchallah. Donc to banggal weeɓe neɗɗo nde limate tan koɗo jolirɗa ɗo ɗo jolirɗa ɗo koɗon limate inchallah. Wawi won taw ko ambassadeur Sénégal ɗo gonɗa e Mauritanie kajjiroya ɗo non koye kota Mauritanie rokka o yete ko ummiɓe Mauritanie inchallah, saabu ko ɗo keɓɗa visa kaɓe gandi visa ma ko ɗo watte inchallah, wadde koye visa ji ɗi leydi waɗi ndi ko hunde kadi ko hunde électronique a wawa wiide aɗa trompaɓe inchallah, ina anda ko leyɗele ɗe dokka ko Sénégal naɓe ne mbawi sarade partout wona Sénégal ɓen carruyi ni gonɗo gabon hajjuro e gabo gonɗo Mauritanie hajjuro e Mauritanie gonɗo Mali hajjuro e Mali, ɗum jiiɗani e kota ko leydi Sénégal rokka visa ji ɗi Sénégal rokka ɗi eyyi ɗum mbatten haqqillaji men inchallah e wallahu alam. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man walahu wa tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Dental meɗen dental faɓatoɓe onon kala e kuɓal guila fumaggal ha kodde maggal guila seremɓe sanɗaji almuɓe e rewɓe worɓe mawɓe sukaɓe haralleɓe gande dowroɓe e ha tengte ardaniɓe men dental ngal e gomu yilirde dental ngal e nonne kaye gomu heblo toɓɓe e julɗo to wawi wonde duni babaɗam e pop. On mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E gartiɗo henne etade jabade namde ɗe hade seren ɓe heediɓe arde hen hande ko aljuma moƴƴo malaɗo e sappo humtorandu ɓe mbi jultandu ujunere temedde nayyi capannayyi joyyi fergoneraɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ina hawri mataw nogas, ina hawri kay sappo e jeenayyi e seetto woni avril ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi duuɓi annabi Isa alayhi wa ala jamil anbiya assalatu wassalam. نياجيم الله سبحانه وتعالى أن يرمت ويعفو دندانغال ماي من ماي بجوب ماي بالإسلام وتم فوفتر موين سفرنا من دندانغال نيوب من سفارة جاود دومير واجي من يستوب النيام أدينا من واس من غلوم برام وباك ونام بيونو أدينا من مجوب من غندنا فواجي تبسينا من فوتي من فيون من أردي من يوالا روك أن روك جوب فو أردي بفيو والد من وندي بفيو الله كالتان من كليم من جاتنا من دنيب من ورسنا من وريد من الله يتن من ديفيتنا جنان سنة لنجل نلال صلى الله عليه وسلم من قريات شراج الجمعة كن يلام موجه نلال من صلى الله عليه وآله وسلم وي نلام بود موجه دي نلال دي فوق الجمعة ويوكو هين آدم عليه الصلاة والسلام تغا هين نانا الجنة هين يالتنا الجنة هين الله جمال امتوبة بوي كو هين كدي دارنغ دارتو وين ويد كدي وقت يل كورد وي مجل نياغو الله كالاكو نياغل الله جابوتو ina jeya hen kadi Allah na mawto bakatuji aljuma ha aljuma arta tawi jomureni ma mawdi di ina jeya hen kadi maydo aljuma kadi juldo on kadi namdatake gabri dum do foko modjer wonde o do nyalawmo e hadith garo sahih muslim ne laado men kadi sallallahu alaihi wa sallam o yi en kew ko juldo ne makko nyade aljuma kala juldo e makko laabi sa lawol gotol ma Allah jurim laabi sa dum non kam fati ko modjer hana feewi julren e makko non ila da men sallallahu alaihi wasallam wi ko ni o julirte allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ngari tane namde garno do en namdal gidanal ko neddo eggude e lawol faade e lawol sabo jeewoyde ton ko buri newade to bangal laabi di wana farilla yone do jetti lawol neddo no way wurde wonani hay lawol goto insha Allah aywa ina way wurde kati o yewitaake goto daccuni andube mbi neddo mo yiyanta hore mum dalil mo yiyata bindi on lawol makko ko lawol ceggitowo mbo e o saggi asama moy o namdi ma cerno o andani de ko on karan do boy ceggido bo heno ko maliki yanki dum na sella wodi ko sagge salligi kadi o hawre ciernaajo namdi dum tayi on ko shafa yanki selli wodi ko sagge e njulu kadi o namdi ma cierno hawri on kadi ko hambali yanki njulu makko selli wodi ko sagge kadi to bangalla e hajju makko wala askal makko o namdi kadi hawri on kadi ko hanafi yanki wala ko zahiri yanki way wonde fof dum woni andube bi wonde مذهب المستفتي مذهب مفتي تجيتول سبع الله ني حالا دي لاي شر عليه فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر اندو بتا اها سجيتا دي فامن ونا دوم دوسن نويتا كو دكتور ايبي نون دكتور ايبي ودي كو هارال ليبي هاهي اها وون دكتور ايبي هارال ليبي تو بانغال كوميتي دي سبيشاليست او وين دي ونا غوتو oko especial faté goudi oko especial faté gité oko especial faté noppi oko especial faté kenn oko especial faté becci goto fof e mo way arde mon o namdo dum rokka mo dum do wadde dum firti dum woni maana neddo yo namdo gandudo mo anda yo namdo gandudo yo won gandu tan won hen gede wona serdi won juldo ni aha o do rafi mo gondu metena sallam salli wallam salli ta dum mo hayso kefero docteur kefero namdi no wi dem dum yarta ndiya dum do yarta e korka hayso kefero no jabe hen yoro tan ko gandudo metcal gal inshallah saggitaade de ene heewi sanne dero gere don do saggito mi arta e namdal meden gongal wallahi ko hunde wonne be siki namde de kambe dido fofu ma tawbe de goddo dirani ko biddo mbo wona biddo sharia kono non Allah wadi ba makko o mataw o kanko danya ko ko adi dewgal cagal dum be batti dewgal jonon o bone galle he o mo toppiti jawdi ndi ha Allah wadi babirad o yeni wal habbe makko e dum na anda to bangal luwa e gere kewde hen ko mankude men pinal tan kono sheri men buri toppita degel al ghulmu bil ghurmi firti o neddo birti warnyade kay jogi hak ina jogi don hak do birti da warnyade fa jogi habete mo en resistance sans cause neddo kay jewdi janandi a liggota ko jewdi janandi kay ne dara jassa jewdi mu wima a jaram ah dum wala he inshallah dum kanko ko hakke makko jogi jewdi to bangal amen kam tribunal min daña kawuji baɗi ni ɗum wona ɓiɗɗo mo wona sharia tan waɗanta ko baɗi ko ni kanko nehi ɗum kañum tan joranno jawdi ndi o maayi no waɗa ni hay to bangal ɓiɗɗo ga dañi hen ka ɓurɗo wonde délicat ɗum ko ɓiɗɗo ni kadi bamum tan joranno jawdi ndi wonti probléme joni babiraɗo o maayi ewo enen gandi kam gérde hande entreprise wona kadu soɗi yowon entreprise ba makko ƴeewe tan ko ƴettanno hen ko méto ƴetti droit makko o hande ne wawi expertise ne waɗi haralleɓe tan ne mbawi andude ɗum ɗo no foti to banggal oɗo ɓiɗɗo kadi tawi jawdi ndi ne wawi wonde foof jawdi ndi par exemple so tawi ko jawdi ornatiri jawdi jahoori aynaɓe ne mbawi namdede gaynako kam dariɗo e jawdi embo ñaama e mayri embo yara e mayri mete ɗum tan na yona jobdi makko walla ala lewru fo mo jogui kurhurol walla mo jogui ɓoto walla hitan fo mo jogui ɗum ɗum ko haralleɓe tan kalata ɗum falte o wona dono o kono ko haqqe makko ɗum ko ala hen inchallah wadde ɗum ko haqqe makko so tawi kadi ko noon ko boutique aji wonno ko magasin uji wonno ko wawi wonde foof kala ko wawno kanko dari ndin jewdi ha allah waɗi jewdi ndi wayni wonko laaɗe jogui kanko géranno laaɗe ɗe ko wonko woni armateur nandi andumi ɗum e gueɗe mbaɗi noon ɗum ɗo poop haqqe makko yaltata ha laaɓa ɗum ko adi nde ronate ɗum koye droit ji pawiɗen ñama taskete ko ñamale e nder haliss o ko ñamale e nder jawdi ndi ma ɗum yalta on kay jawdi mum falte ha laaɓa e doranoɓe yon ɗon ɓe mbowa kadi wasiyade oɗo enen gadi neɗɗo sellata wasiyade ɓiyum dono wasiytake kono oɗo haade wona ɓiɗɗo chéri hen sella wasiya ɗum kadi ɗo gadi mbatta hen haqqille yimɓe no ciisirta no mbiyata wonde ko toɓɓere harmude wayni watini ɗe gadi ko mbatta hen haqqillaji meɗen allah ñawirtani ɗo ko golle mum wona golle goɗɗo kanko wonde mo wona ɓi chéri nde ko golle woɗɓe wona golle makko kanko allah ñawirtamo ko haalata ko fiɓata ko gollata te no teska ɓiɗɗo mo wona ɓiɗɗo chéri ina heewi de to banggal ngaalu allah heewi udi ɗum de dañoɓe hen gande ha heewa dañoɓe hen jawdi ha heewa dañoɓe hen laamu ha heewa ɗe gueɗe foof woɗa barke ha heewa kanko wiyani o waɗani banda men woto ñawiren mbo ko waɗani allah wi ko waɗa tasir wasi misra ohra ko raɓɓiɗ tan ko neɗɗo tampi en jogui haqqe jobdi mum tan ina waɗa ni tawan ka gaynako ni jawdi gondi yalta e ma joɗɗa duuɓi joomum ara ew joni no waɗat o falto joni makko tan yaada hen la aba tan ɗum ɗo gueɗe foof dañimi hay ɗo ɗo gommi nokkoto tribunal tawi kam ɗo gueɗe kawuji mbaɗi noon kono ɗo foof hono waɗate ana yeru tan ana jogui capannayyi holsere kolce ɗiɗi jantema joni a wonde majjo duuɓi ɗiɗi duuɓi tati walla ko nandi hen so yiɗi yoɗe laayi walla ɗe layani ko gayi wonno ni a reeni a tappi wonti e sefre ma joni noon joom jawdi o yiiti ari yiitoyde jawdi mum kañum ko jano safriyaji kañum ko ɗaninoɗo kañum ko pernoɗo ha yiiti jawdi mum joni noon waɗata o yoɓet tan ƴewate tan ko capannayyi mbiɗen wona an ko kolte maɗa ko capannayyi e ɗe ɗiɗi woni hawri capannayyi ɗiɗi ƴewate capannayyi ɗiɗi ko aynirte no foti lewru foof sen mbi lewru foof ko ɓuuɗi capannayyi wona firti hitande foof embo foti yoɓde mana lewru foof mbuuɗu wadde ko noon firti wona kay yo wiye wonde dammuhol ko ni ala ko worlude ndeno worno ko yoɓata ko jobdi ndi feccete koye majji ne wattaɗo haqqille inchallah feccete koye majji ewo joni noon ƴeewe ɗiɗi ɗi ko dowdi hen wonhen cikka mataw ko mi wondanima e dammuhol ma walla gaari ma duuɓi ɗiɗi ɗum joɓatami ko million ala ɗum wona noon ala ƴeewate koko wondi ko foof koɗi jaadata ko foof noon saabu no waɗi ma pingue ma reni en gandi surtout tawi woni dewum ene namdi ɗum ɗo so tawi woni gorom enen gorom kam so yeehi ha mawni tan songi wattata yaade no majjoye kadi wontata ko ma yiile eko nandi hen gueɗe mbaɗi noon jarno mum jarnogol mum e jamnogol mum e pingugol mum foof ko golle ha heewi mum tan kandudanan ko yeeru e ɗum ɗo neɗɗo ɗo tampi foof ene jogui haqqe tampere mum nde ne laaɗo men sallallah alih w sallam darto ɗum ɓennuɗe en kaalino o wi ko joɓe mbo ligguin ɗon ko adi nde warañani mu soggasoñjata suuɗi yo won ɓi suuɗi yo won goɗɗo ne artan